आर्यन ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया और बड़ी मुश्किल से अपने अंदर से प्यार निकालकर बोली, शिवा प्लीज ये डब्बा खोल दो। शिवा ने मुस्कुराकर कहा, एक बार और। आर्या ने एक बार फिर मुस्कुराकर और प्यार से कहा, शिवाय प्लीज ये डब्बा खोल दो। शिवाय ने डब्बा उठा लिया और उसे खोलने की कोशिश करने लगा, लेकिन अब शिवाय का ही पोपट हो गया था क्योंकि वो डब्बा शिवाय से खुल ही नहीं रहा था। शिवाय एक नजर आर्या को देखता और फिर से डब्बा खोलने की कोशिश करता रहता। शिवाय फिर खुद में ही बड़बड़ाया, अब तूने कुछ ज्यादा ही टाइट डब्बे बंद कर दिए और अगर ये नहीं खुला तो तेरी छुई मुई के सामने तेरी बेइज्जती हो जाएगी। वहीं आर्या गुस्से में शिवाय को देख रही थी। बहुत देर तक डब्बा खोलने की कोशिश करने के बाद भी शिवाय से वो डब्बा नहीं खुला। आखिरकार आर्या ने वो डब्बा शिवाय के हाथ से लेकर कहा, चले जाओ यहाँ से वरना अच्छा नहीं होगा। इतना कहकर उसने डब्बा स्लैब पर रखा और उसे थोड़ा सा झुका दिया और फिर गुस्से में डब्बे पर एक बेलन मारा और जैसे ही डब्बे की पिटाई हुई उसने भी अपनी अकड़ छोड़ दी और खुल गया। लेकिन वो डब्बा भी गुस्से में आर्या को देख रहा था, जैसे कहना चाहता हो, तुम्हारे पति ने तो मुझे इतना टाइट बंद कर दिया था, बेलन मारना है तो अपने पति को मारो, मुझे क्यों मार रही हो, खामखा मुझे पिचका दिया। आर्या गुस्से में बोली, कुछ चीजें ना बेलन मारने से ठीक हो जाती हैं, जैसे ये डिब्बा। शिवाय अब कुछ नहीं बोला, चुपचाप दबे पांव स्टडी रूम में चला गया क्योंकि वो अच्छे से जानता था कि वहां खड़ा रहेगा तो आर्या दो चार डायलॉग और मार देगी। थोड़ी देर में आर्या शिवाय के लिए नाश्ता लेकर स्टडी रूम में आ गई। उसने गुस्से में प्लेट टेबल पर रखी और शिवाय के बोलने से पहले ही बोली, अगर इस बार मुझे ये कहा कि प्यार से कहो मैं खा लूंगा तो सच कहती हूँ अभी के अभी अपने घर चली जाऊंगी। धमकी देनी सिर्फ आपको नहीं आती, मुझे भी आती है। शिवाय ने कुछ नहीं कहा, चुपचाप चम्मच उठाया और खीर खाने लगा। लेकिन उसने पहली ही बाइट खाई थी कि वो गुस्से में बोला, इसमें तो मीठा ही नहीं है। आर्या ने हाथ बांध कर कहा, हाँ तो अवनीत ने कहा है ना आपको ज्यादा मीठा नहीं खाना चाहिए। शिवाय बोला, अगर इसमें मीठा नहीं डालना था तो चीनी का डब्बा खुलवाने के लिए इतनी मेहनत क्यों कर रही थी। आर्या ने बड़े प्यार से कहा, ऐसे मेरा मन कर रहा था कि मैं आपसे मेहनत करवाऊं, अब ये जैसी भी खीर है खा लेना क्योंकि अगर नहीं खाया तो मेरा बेलन अभी किचन में ही रखा हुआ है। शिवाय ने थाली एक तरफ सरकाते हुए कहा, ठीक ही खीर मैं नहीं खाऊंगा, इसमें चीनी डालकर लाओ। आर्या ने हाथ बांधकर गुस्से में शिवाय को देखा। शिवाय ने चुपचाप थाली वापस सरका ली और मुंह बनाकर खाना खाने लगा। शिवाय ने पराठा तो खा लिया लेकिन खीर को देखकर उसका मुंह बन गया। अचानक ही उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आई जिसका साफ मतलब था कि उसके दिमाग में फिर से कुछ खुराफात चल रही है। उसने आर्या का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा और आर्या सीधा शिवाय की गोद में जा गिरी। आर्या गुस्से में दांत पीसते हुए बोली, शिवाय छोड़ो मुझे, कहीं ऐसा ना हो इसी लैपटॉप से तुम्हारा सिर फोड़ दूं। शिवाय ने आर्या के दोनों हाथों को अपने हाथों से पकड़ लिया और अपनी पकड़ मजबूत करते हुए बोला, ये खीर खा लो ना मीठी हो जाएगी। आर्या गुस्से में बोली, अब मैं आपकी इन मीठी मीठी बातों में नहीं आने वाली, बहुत सह लिया मैंने, अब और नहीं सहा जाता। इतना कहकर उसने शिवाय के हाथ पर मजबूती से काट लिया और शिवाय एकदम से चिल्लाने लगा, लेकिन आर्या को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। आखिर वो शिवाय से सच में बहुत गुस्सा थी। आर्या तब तक शिवाय के हाथ पर काटती रही जब तक शिवाय की पकड़ ढीली नहीं हो गई, और जैसे ही शिवाय की पकड़ ढीली हुई वैसे ही आर्या झट से शिवाय की गोद से उठ गई और गुस्से में बोली, आज की बात उल्टी सीधी हरकत की ना तो सच कहती हूँ कुछ उल्टा सीधा मैं भी कर दूंगी। इतना कहकर वो वहां से जाने लगी लेकिन फिर पलटी और उसने खीर की कटोरी उठाई, बर्तन उठाए और चली गई। वहीं शिवाय तो बस अपने हाथ को देख रहा था जहां आर्या ने घड़ी बना दी थी। शिवाय ने अपने हाथ को देखकर कहा, जवान होता तो कह देता कि चलो इसी बहाने मुझे छुआ तो और फिर इस घड़ी पर किस कर लेता, लेकिन जवान नहीं हूं ना, बुढ़ा होता जा रहा हूं और मेरी बुढ़िया कुछ ज्यादा स्मार्ट बन रही है। शिवाय अंगड़ाई तोड़कर कमरे से बाहर आया और तभी उसके सामने एक सर्वेंट आया और बोला, सर आपने जो मैंशन की बैक साइड पर अरेंजमेंट करने के लिए कहा था वो हो गया है। शिवाय बोला, थैंक यू, तुम्हारी मैडम कहाँ है? सर्वेंट ने कहा, सर वो तो अपने कमरे में है। शिवाय बोला, तो जाओ उनके पास और बोलो सर ने आपको मैंशन की बैक साइड में बुलाया और मना करे तो कह देना उनके सिर में चोट लग गई। सर्वेंट ने हाँ में गर्दन हिलाई और सीढ़ियों से होता हुआ आर्या के कमरे की तरफ चला गया। वहीं शिवाय भी मैंशन की बैक साइड में बने गार्डन में चला गया। सर्वेंट आकर सीधा आर्या के कमरे के दरवाजे को खटखटाकर बोला, मैम सर को चोट लग गई है, वो गार्डन की बैक साइड में है। ये सुनकर आर्या जो कि बेड पर लेटी हुई थी वो जल्दी से उठी और भागती हुई बाहर गई। आर्या अपनी साड़ी संभालती हुई चिल्लाती हुई गई, शिवाय शिवाय शिवाय क्या हुआ है तुम्हें? और फिर वो मैंशन की बैक साइड गार्डन में गई और वहाँ का नजारा देखकर आर्या की आंखें हैरानी से फैल गई। सामने शिवाय खड़ा था और वो पूरा गार्डन फूलों से सजा हुआ था। उस गार्डन के बीचों बीच एक टेबल थी जिस पर छोटा सा केक रखा हुआ था। शिवाय बोला, क्यों छुई मुई, जरा सी चोट का बहाना क्या किया, तुम तो नंगे पैर ही दौड़कर आ गई। आर्या उस डेकोरेशन को देखकर एक खुश तो हो रही थी, लेकिन शिवाय ने जो मजाक किया था वो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो तेज कदमों से शिवाय के पास आई और उसकी कॉलर को पकड़कर हिलाते हुए बोली, आखिर ये बचपना कब जाएगा, हाँ बड़े कब होंगे? शिवाय बोला, रिलैक्स आर्या, मैं बस मजाक कर रहा था। मतलब अगर मैं सीधे बुलाता तो तुम नहीं आती, इसीलिए मैंने छोटा सा मजाक कर लिया। आर्या की आंखों में पानी आ चुका था। वो गुस्से में बोली, ये आपको छोटा मजाक लगता है? मैं आपसे नाराज हूँ और आपने मुझे मनाने का ये तरीका ढूंढा है? आपको क्या लगता है अगर आपको चोट लगेगी तो मुझे दर्द नहीं होगा? शिवाय बहुत दर्द होगा, वो अलग बात है कि मेरे दर्द से आपको फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर आपको दर्द होता है तो मुझे बहुत होता है। शिवाय ने आर्या के चेहरे को अपने हाथों में भरा और अंगूठे से उसके आंसुओं को साफ करता हुआ बोला, अच्छा मुझसे गलती हो गई, माफ कर दो। चलो देखो मैंने तुम्हारे लिए कितना अच्छा अरेंजमेंट किया है, साथ में केक कट करते हैं। आर्या गुस्से में बोली, मुझे नहीं करना केक कट। इतना कहकर वो पलटकर जाने लगी, लेकिन तभी शिवाय ने उसका पल्लू पकड़ लिया और प्यार से बोला, मान जाओ ना आर्या, क्यों बुढ़ापे में मेहनत करवा रही हो? ये सुनते ही आर्या ने पलटकर शिवाय को देखा और गुस्से में बोली, कौन कहेगा आपको कि आप बूढ़े हो गए? कोई नहीं कहेगा। अभी परसों मिसेस देवकनी पूछ रही थी कि शिवाय तो कहीं से भी बूढ़े नहीं लगते, कहीं ऐसा तो नहीं कि आपका चक्कर मिसेस देवकन से चल रहा हो और इसलिए आप मुझे इग्नोर कर रहे हो? शिवाय अब गुस्से में बोला, आर्या तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो, तुम अच्छे से जानती हो तुम्हारे अलावा मैंने किसी दूसरी लड़की की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रहा हूँ और तुम खामखा मेरा नाम किसी और के साथ जोड़ रही हो। आर्या थोड़ी सी आगे आई और शिवाय की आंखों में देखकर गुस्से में बोली, तो मिसेस देवकन आपकी इतनी तारीफ क्यों कर रही थी? क्यों कर रही थी वो आपकी इतनी तारीफ क्यों? वो जब भी हमारे फंक्शन में आती है तो आपके आसपास मंडराने लग जाती है, क्यों आप उसे स्माइल पास करते हो? शिवाय ने हैरानी से आर्या को देखा और तौबा करते हुए बोला, तौबा तौबा तौबा, मैंने तो कभी ऐसा कुछ नहीं किया। देखो मैं मानता हूँ तुम मुझसे नाराज हो, इसका ये मतलब नहीं है कि तुम मेरा नाम मिसेस देवगन से जोड़ दोगी। आर्या ने एक लंबी सांस ली और बोली, ठीक है नहीं जोड़ती आपका नाम मिसेस देवगन से, लेकिन प्लीज हाथ जोड़कर कहती हूँ मुझसे दूर रहो, नहीं तो मेरा गुस्सा फट जाएगा। शिवाय ने भी हाथ बांधकर कहा, और कैसे फटेगा तुम्हारा गुस्सा? आर्या ने उस केक को उठाया और जमीन पर मारा और चिल्लाते हुए बोली, ऐसे फटेगा मेरा गुस्सा, दूर रहो मुझसे, सच कहती हूँ शिवाय दूर रहो। इतना कहकर आर्या वहां से चली गई। उसके जाते ही शिवाय हैरानी से खुद से बोला, इसे हो क्या गया है, किसी ने काला जादू तो नहीं कर दिया, इसका झाड़ा वाड़ा लगवाऊं क्या? चाची से बात करनी पड़ेगी, हो ना हो इसे किसी की तेज नजर लग गई, तभी पता नहीं कैसे चुड़ैल जैसी हरकतें कर रही है, पागल कहीं की। शिवाय ने फिर सर्वन को देखकर कहा, साफ कर दो ये सब, तुम्हारी मैडम नहीं मानने वाली लगता है, किसी चुड़ैल ने उसे अपने कब्जे में कर लिया है, इसीलिए देखो कैसे भूतनियों की तरह दंदनाती हुई आई और दंदनाती हुई चली गई। मैं ही बेवकूफ हूँ जो उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा था, अब नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, करूंगा ही नहीं। चाहे चाचू कुछ भी बोले, जिसे बताना है बता दे अपने पापा को, माँ को, भाई को, जिसे बताना है बता देगी। क्या करेगा उसका भाई, मुझसे आकर लड़ेगा, एक रपटा दूंगा उसके गाल पर, ऐसे भी वो मुझसे आज तक जीत नहीं पाया। और रही बात इसके पापा की, देख लूंगा इसके पापा को, भले ही वो कहीं के नवाबजादे हों, लेकिन यहाँ का राजा मैं हूँ, शिवाय रघुवंशी, मैं नहीं मानने वाला। इतना कहकर शिवाय ने अपनी थोड़ी सी भड़ास नौकरों के सामने निकाली और फिर चुपचाप वहां से चला गया। बेचारा मेंशन के अंदर ही आया था कि खुद से बोला, नहीं मनाऊंगा, और कौन मनाएगा, लेकिन इस बार ये कुछ ज्यादा ही नाराज नहीं हो गई। इतना कहकर उसने अपने कमरे की तरफ देखा और फिर चुपचाप स्टडी रूम में चला गया। पूरा दिन ऐसे ही निकल गया। शिवाय ने आर्या से कई बार बात करने की कोशिश की, लेकिन आर्या तो सच में बहुत गुस्सा थी, जैसे 20 साल का गुस्सा वो आज ही हो गई हो। हर्षवर्धन ने भी घर में सबको शिवाय और आर्या के बीच में इंटरफेयर करने से मना कर दिया था, वरना अगर हीर आर्या पर थोड़ा सा दबाव डालती तो आर्या मान जाती। रात के वक्त शिवाय जब कमरे में आया तो आर्या बालकनी में बैठी हुई थी, उसके चेहरे पर दुनिया भर की उदासी थी। शिवाय आकर आर्या के पास सोफे पर बैठ गया। आर्या उठकर जाने लगी तो शिवाय ने उसका हाथ पकड़कर कहा, छुई मुई, ऐसा क्या हो गया जो तुम इतना नाराज हो? मिसेस आहूजा की बात तुम्हें लग गई, जबकि तुम भी जानती हो वो कैसी औरत है। एक बार मेरी तरफ देखो तो सही, मेरी बात तो सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं कहाँ गया था। अगर ये सब सुनने के बाद भी तुम्हें लगता है कि तुम्हें नाराज होना चाहिए तो शौक से नाराज रहना और मैं तुम्हारे पीछे ऐसे ही भागता रहूंगा, लेकिन एक बार सुन तो लो। आर्या ने शिवाय को देखकर नम आंखों से कहा, मुझे कुछ सुनना ही नहीं है, मैं सुनना ही नहीं चाहती, मैं आपके साथ जी क्यों रही हूँ? क्या आप मुझे डिवोर्स नहीं दे सकते? क्या आपकी फैमिली मुझे यहाँ से जाने नहीं दे सकती? क्या मैं आजाद नहीं हो सकती इस रिश्ते से? शिवाय हैरानी से आर्या को देख रहा था, फिर उसने आर्या के हाथ में झटका मारा और आर्या सीधा शिवाय के पास सोफे पर बैठ गई। शिवाय बोला, हुआ क्या है? आर्या बोली, कुछ नहीं हुआ, मैं अब आपका और इंतजार नहीं कर सकती, मुझे इस रिश्ते में उम्मीद नजर नहीं आ रही, अगर मुझ पर एहसान कर सकते हो तो मुझे डिवोर्स दे दो। शिवाय हैरानी से आर्या के चेहरे को देख रहा था, जितना शिवाय ने सोचा था उससे कहीं ज्यादा दर्द आर्या के चेहरे पर दिखाई दे रहा था। शिवाय बोला, मैं डिवोर्स दे दूंगा तो तुम खुश हो जाओगी, मुझसे नाराज नहीं रहोगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। क्या ये डिवोर्स हो जाएगा?